أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة مدنی سورة تے وترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی پنزم فاتحہ سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء بنزم سورة المائدة او فنزول کی رسو دا سورة الفتح یوصل دولسم دعوة دا سورة بیان دے دا سلور و مسائلو چه منگ اصولو کی تفصیل کرده ہوں چه دا شرک اعتقادی هم سلور قسم دی او دا مقابل شرک فعلی هم سلور قسم دی طول اقسام دا شرک سشو آتا یو ناغ سلور مسئلی بی یو دا کوم شی چې الله حلال کړي نو هغه حلال وګڼه. دویم د ده مقابل کې د ځان نیمه حرامه وه، تحریمات العباد. کوم شی حلال الله حلال کړي حلال وګڼه، کوم چې الله حرام کړي دی نو هغه حرام وګڼه. مقصد یې دا مخلوق چې حرامي نو د هغې حیثیت نشته. دریم منخته وکړه په نوم د الله، منخته په نوم د غیر الله دا حرام. بیا دا حرام یو دی مؤبد همیشه، شراب، خنزیر، کفر وغیرہ، شرک. یو حرام موقت لکه تکبیر تحریمه، الله اکبر دی ویلو نو په موږ کې څه کارونه باندې دي، دا نه چې دا غنه بار توځي باندې. حدیث کې راځي تحریمها تکبیر، تحلیلها التسلیم. سلام سره کارونه بیا خپل ځای ته راشي. لکه وګورئ محارم هم په دوه قسم دي، یو همیشه یو وختي او خیره. نو خیری سره نکاح نشي کولی ځکه خوري په نکاح کې ده، تجمع بین الاختین د وجه عارضي حرمت ده. نو د دې نه پرده فرض ده، فرضیان ده وختي طور. لکه څنګه تکبیر تحریمونځ کې یو شی ومنو وقتی تو فراک منه دی، خبری منه دی، نسه مطلب بار بایم نکه خبره بانی کوش نی. خداغا چو گو رئی وقت دا داغیم داغا مثال جایز او غیر جایز. او رست با انشاءاللہ وقت دا روی الیه الوسیلہ که من وزاعت کجوندو او بمکو. ربط او مناسبت د صورت مخ کی سره، مخ کی صورت کی بیان د شرک فعلی، یعنی ردی د شرک، د شرک فی التصرف کو. د دې صورت کی رد کئ د شرک فعلی، او شرک فعلی دا مخزی او رسیدون کې او لازمون کې او د څه شرک فی تصرف لره چې تصرف ثابت شون شرک فعلی وکي اوس ول منخ تیم کېږي نو ځکه متصل ور پسراو یا مخکی سورته سورته البقره او آل عمران کې د عقیدی د اصلاح اصول ذکر شو او ان سورته النساء کې د معاشری د اصلاح اصول ذکر شو تنظیم جوړ شو نو سوی را شیدا وګوره چې څه بخوري د خوراک حلال او حرام او پیژنې نو دا ایزک متصل ور پشراونو یا مخ کی صورت کی رد شرک فی تصرف شوه هم نو دی صورت کی دا ذکر کئی چه اوس منخت داغوی پا نم بانی صلح ورکی رد کئی پا منخت بانی نو صورت المائدہ دا دا صورت النساء آخری حصے باندی تفریده او دا قاعده دا قرآن کریم کل آخر حصے بانی تفریق دویم صورت کل دویم صورت دا مخ کی صورت پا مضمون بانی تفریق کل ورست صورت دا مخ کی صورت خلاصه بی سور حدیث تو بورا مجادله سره د دې باندې روشنايي اچي د دې خلاصه ده د متصلي ورکو سره ورو یا مخ کی صورت کې احکام ذکر کړه د دې منلو کې تکلیف هو خو کدي ته تیار کو د قران قاعده ذکر کړې دي اورستو ده تنگسیان آسانتی آئی نوز بدر لپا درستا خانون و خوانچو بانی خوراکو نظر کوم لکا سنگ چی عیسیٰ علیہ السلام قوم دا پارا گفتی نوزک متصل ور پسراون یا مخ کی عبتونو دا شاعر اللہ توہین کردیون او گو رہی عیسیٰ علیہ السلام وجلو نا دو دې صورت کې وای چې د شاعر الله توهین ونه کوي ماخذ دې میاد یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله نو زکه متصل ور پسراونو یا مخ کی صورت کې عقد البوالات ذکر کړو نو دې صورت کې وای چې پټولو باندې پابندی وکا ماخذ اولنه آیات یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خلاصه د سورۃ طالبانو ربطونه چې دي د قران کمال لري د مخکې سورۃ هر آیات چې ګورین د ورستو سره داغه سره مناسبتي چرته یو سورۃ داسی بیا به بیانم کم درته خو من اختصاراً دا کو آخر لإشاره کافی چل خود البکاری گن و کل کل وصده و چیز دا خپل علم هم لخ کارکم ناقو وی خام خانو دیرم وی دو زبنگ اکابی رو اللہ ور تا علم ور کردم اوی ویلی دی زبنگ اغا مقام تا نرسیده شو کمزور خلکیو و بار حال چې مشرانو سویلی دی الحمدللہ بے قدری مونه دا کړی خلاصہ مختصر ویما سورۃ اول کی توقیع او تمهید سلور احکام ذکر کول چې دا مقاصد د صورت دي داوا د صورت بیا د هغې د وروستو دولسم آیات نه سوالسمه پورې دا اولنی باب دی. په دې کې خلاف او خیانت ذکر کړي او پلیتیانې د دې ذکر کړي اهل کتاب دویم باب د شپاړسم آیات نه وشتمه پورې په دې کې دا ذکر کړي چې عیسی الٰه نه دی دیو الٰه غنی او ځان ته وی نحنو ابناء الله و احباؤه او خلاف کوي په جهاد کې د موسی علی السلام فذهب انت و ربک فقاتلا منګ بدل ثنا شې شړیا ته پیغمبر یاسم الله سیم داد کې مونږ پوری اسې خمیر کې سات تا باندې وګه شنه لګي دعا دی وکړو چوف دی وکړو نشم نه دي امو خدا کولال د خرو د خرکارانو خر دی کې یو د اخلاصي کې بل دې د بر اخلاصي نفذ زبان ته ربک فقاتلا پلیسی دا دریم باب د یو سلوختب د سلو سلوختب پوری یعنی د بابونو سر تسه یاتونه ستیمه راوڑی پلیسی دا دوی ذکر کئی ناکارم سلورم باب د پینځه سلوستم نو سلو شپېته به پورې په دې باندې عذابونه او پلیسې د دې او بد صفتونه او جنگ جوړول هر ځای کې چې دینو جنگ به جوړې ګوره دنیا یې پور کې نه ده دا کړې اوسې مثال وګوره. پینځم بام د اته شپېتم نه یو اتیایمه پورې پلیسې د دې ذکر کوي اتباع د آباو او زورنا رټنا مؤمنانو ته پتر د مولات دوی سره او امور مصلح ذکر کوي شپږ تخویف د جهاد نه دارنګلا زورنی تشجیع او بادری مرکی دا زمنن ذکر کوي او زواجر یهودو ته او نصارو ته به ذکر کوي دا لند حاصلو دا سلور مسلی دا بفرید انشاءاللہ آئندہ دستا وقت واری کنا او اس وقت کم دے او نور با مخ کلار شو نو درس با مزیتر شی کار با منت آسان شی سیدہ او دا مسلی دی اہمی زکر شیخ بویل رحمه الله سوره بایده و انام دا غلا لاکا کاکرا چه ده ماشومان ہوئی کن چه ده دین اوه تی بیا ماشوم پتولی ده بچتی وخواب اشاویل لاکرا کاکرا اینه ده تیر کرن ده ماشوم نده دو کسار لگره ده مر بھئی وروانی ورسی ده و دا غلا کاکرا ده ان لگ بیخرا کرو انشاءاللہ وضاحت سرم. یا ایها الذين امنوا ترجمه مشکل ده لګي کوشش سره لیکي اے ایمان والو اوفو بالعقود پرواله وکي باغوټو باندې دا خلاصي ترجمه وا شیخ القران رحم الله وکولم اوس پرواله وکي پاکل کولو زنو اغیستل و خرسول ده توقود وی که نکلا که خبر سال لبیا انکار ده کی تا پا ما خرس کری پیسی ده اغیستنگ نکا تا عقد وی کلک کلک غوټه ده. احلت روا دي روا کړی شوي دي نی روا دي ستاسې دپاره بهیمۃ الانعام ډنګر. نو خلک راغې دا مرکبه معنی ده بهیما نام یو شي ته وایي که نه خبره باندې پوه شوې که نه نو دا هغه مرکب یوه معنی ده لکه موږ مخکې معنی کړو آل فرعون آل ابراهیم ابراهیم والا فرعون والا فرعونیان. نو څه بعضې وایي چار پایان د ډنګرونه نو څه شی شو مغه دی د قران بلاغت ته کله کله کوي داسي بهیوتل سو کوئی بے زبانه نو دا وی بخله کې ودونه غټه جبه درې کسان په مړیږي خبره باندې پوښ بهیمتل نام ډنګر بسلند خبره ده. دا تحریبات العباد بنده چې حرام ای هغه حرام نه دی ګوره دا جایز دی کنه او حلت دی کنه. دا دا اول هغه یو مسئله ماخذ الا ما یتلام دا تحریبات الله ماخذ وګر هغه حرام دی پتا چې منه هغه یتلام مگر چې لوستې شي په تاسو باندې اوس هغه لوستل داري غیر محل الصيد كونوا غیر او نشي حلالونکي د ښکار نشي حلالونکي د ښکار حلال ګڼونکي د ښکار وانتم پدا سی حال کی حرم چه احرام متڑلی حرم جمع ده احرام یعنی نیت مو ده حج تڑلی احرام ده حج نیت ته عبادت ته نو ده هر عبادت سی یو نیت و طریقه ہوئی کنن یو صحابی را روان ده دلتا جمع ولاڑا نو دیوی که ده پاسی رکات بران لڑ شی نو ده آغا زینا ٹیٹ شو را روان ده باشی الله وی بیا دا شی وکاو اوس خوشو بیا دا شی وکاو مطلب یې څه دی حدیث کې راځي او سړی چې او دس کې او جواب تدن نشي دی و منډه نه وي ځکه دې موس کې دی د کور نه چراغلې د جمع له بزم دته مون ثواب ملويږي نو زه دا غوښنه بډي والی او هلکه مون سره نو شل کېده شو دلته ماشوم ته دیکه ور کوله دې ته ځان ته چې په جمع ودرېږي نو بیا څه چل کې اغه اطمینان خوشو خوشو ختم شو کنه شریعت کې ځکه وای چې منډه بنه ورور ورازي کوم چې لاندې کو اوکا تلې دې دنه راو ګرځوا ثواب دی او شو خلاص نو امام سره بیا ولې جګړې کې چې دوی ته مخ کې ودري او دا ورسو دا دی او خپل یې شریعت باندې امیان هم سړي باندې اثبات نه کوي د خپل مونږ ثواب غرض ها ثواب دے خرابیږي نو مونږ وای دی بدعتي په سیمون نه کیږي نو ته په شولاړې هغه نه نه خپکیږي نو مشي حلالون کی د ښکار په داسې حال کې چې نیت مو دا حج تړلې وی احرام مو تړلې یقینا الله فیصله کوي دا چې فخوي وی دا د الله اختیار دی. اے ایمان والو لا تحلو جائز مگنئی تصرف شعائر اللہ پزینو مقدسو دا اللہ کی پزینو پاکو دا اللہ کی زین عزتمن شعائر عزتمن و علامی توشد اللہ دا عزت علامی گرزولی یعنی بے ادبی مکوا جمعات تے موز دی وکو بیا په کې سلې ساری د جومات بجلی دا بل شی دی ولی استیواله کور دشته دی کنه ضرورت دی سونه جومات کې ناشتی خدمت کې خیر اوس کا مسافر دی طالب العلم دی ناغه بل ځای نشته هغه له استیوال جایز دی او چې سونه ضرورت دی ولی نظیر او مثال وګورئ د نهر په غاړه باندې د دریاب تلاړي او ځان وینځي او د سکو مده مارشل پیری او لاس وینځي د ګنا ده کنه اسراف نه دی درې پیری به وینځي بس جاده باندې ناروا ده دا نه چې وب کمې لري ته زه دا درې پیری نه کوم ډېرې دي خو نه شي کول اسراف دا مس هر شي خپل هدي بیا د بیونه د شاعر الله وګورئ اوس په دنیا کې بیا ادبی کیږي کنه شاعر الله سری کتاب شاعر الله دی توهین کیږي کنه فیصله په دې نشته کنه توهین دې کنه خلاف کیږي مسلمان شاعر الله دې سونه بي عزتي نه د مسلمانانو وشو او کیږي جماعت شاعر الله دې اوران نه کړ مدرسه شاعر الله دې وې دینه دهشتګردی خوريږي کوم مدرسې ویلې دي چې تلاشه شړي باندې دلته کوم یې ویلې دي او ثابت یې کوي په دري هغه لوی دي کوي وای وای بوش بابا دا شي وای نه منګم د غوای نه رب العالمین دې د دې ټول د شر نه مخلوقات وسه زید افلار توهین کوي مسلمان دا شاعر الله ل اذا المسلمین حرام ده مسلمان ته تکلیف رسول سری حرام نه نبی علیہ السلام چې څنګه د بیت الله عزت او احترام دې کدی میاش کی دا چې د مسلمان مال او وینم پتا باندې حرام ده اوس محفوظ دی مسلمان نه دي ولا الشهر الحرام او متصرف کوا پامیاشتو د عزت کین یعنی بیا عزتی د میاشت عزتمند او مکاسلو منګوایو کو سره حکم لريشته د استحبابن موږ اوسو مایو چې تاسو خیال ساتي خو چې دشمن د باره حمله کوي نبی په دغه میاشت جمعات کې دن نه مرلت اورګ دانه چې د تلت د کیتوې چې خیر دی نه خوب بشي احترام یو ساته خدای احترام برابر دی اعلی چې دې نقصان نکي او کده وکړه نبیان زیاد نه خطا نشي دا باندې شیخان مو دا ډیر ناجرو جماعت تراغله واستنجای کولن چې ځان ته یو وشتري بربند ناسو کنه و بسم الله هر پر چوبولیندا شه زوتای او جوړدي کې ثواب دی د طالب جواز کیونو کاغه زور تویم چې دا شمو بسم الله مو وینو کافر کوي نه بیا کنه خدا دا شي و بابا سورې دې بسم الله خطا کړل دا زینه دا سورې نه دې بسم الله نو زه وګور اله بیا کوه عزت اله دې شي دیور انه ونه کوي کو نو ویکا ولل هدی او بیا د بیم کوه د پیشکش د بیت الله هدیه ډالۍ ته وي بیت الله ته څه شی را روان دی څاروی دی هر شی دی عامې کوي او ته لار کې ورته ناست یو تختې یا چې کوم دی څه نوره بېزتي کې ولل خلائد او نه حمیل والا څاروی ام المؤمنین وای چې ما د قربانۍ څارو د پاره پخپله پلاس باندې کوم دې پړی انغختل علم سره سره د مال چلو مرته یاد دی نو دا اوسنې فلنې شوی زبا وشان ته لاس دې کوم ما نه بیا بوی راځي وای او شودو ته بیا رپړنګ لور ده خو دې نه ده د پیشو نه خو د بیا د شخله دنه کوي څاروي ساتل نه نه ځتي نه یریګم به همت خلق راغې نبی صلی الله علیه وسلم پخپل جابې وینځي ګنڈی یو کنه دا تعلیم دی امت ته چې نارس کنه شی به خوند نه شي حکما ذکر کی د تیب والا چورس کې سړې او خزان چې دو پیرې دنه خلی وزي د صحت باندې خرابېږي د بدن نه فاسد مواد خارج شي نو چې هر سوا چې دونی د بوجه جوړ شي کنه او خپلت نټکه باندې نو سړې ټکه ټکو سترې کیږي کنه کله وې دا د اټ ټکو شو بس لاړ ختم شو سوري موري ټول بند شو او دا چا ساروې بیمارو هر کین نوروري ولېګلو ناغډي روخي اړډي روخي خو پیژنې کین ها ارو وکي چې غوا مردار نشي ما چلته لاړ لشي مانم کم کل بل نشته دی لون ته په ضرورت نه او س وتل دی کنه نو دا رسا زینه بوله بند کوم دل ته شپه سره شو ګیره کوم یو وازی اوس چیرډې ملې واخه ما کتلې خلک یې واسه چې ساروي کې سونه سری نه بند کړی دي راغې کورته سار له چېلاړ روره مسله هر شو ساروی خو مردار شو ما خپل خلاص کړی د ښه کوشش مې کړی دی ټول سوری مې بند کړی دي کېدای شي که چېرته سوري کې لمون کېدې پاتې شوي هغې باندې دا سا وتي هغه سا د وتو لارې خو مې ټولې بندې کړې نو ام المؤمنین په خپله ساروي له دا کین طریقه به دا وه غاړې ته به یې کنډۍ چې واچوله ساروی به را روانو چا به ورته ګوتې نه کول دون هغې د بیت الله احترام کولو اوس خلق وی تخلید وی دا شرک دی وی دا د قلادی نه دی سما نه ساروی دی ما ځان نه ساروی جوړ کړی دی او شفیع مولا را ته پړی اچولی دی راکاږي وروستون را ته چوکه راکړي څه بې ادبه دي یو خو زه دا وایم چې موږ د امام قول داغه خبره په شان د حمیل ګرځولې د ولې اصول د قران او د سنت نو دویم حدیث کې راځي ام المؤمنین وای زما قلاده ورکه شو ها یقینو کوي ام المؤمنین سارویو ما ورتویل ما چې خبره کین اولی کا دا به د دې خبرې نه اخو نه تفصیل دلته چې خبره وکړه بیا به اخو دې خونه دي بیا به یې مانی لفظ غلطی مخکې چې ته دغه لفظ راوړې د ورته غلط وایم دي کنه ثابتې وایي من وایو دا په نسبت سره بدلیږي ساروی غاړې کې چا شي نو خلک ورته کنډۍ وایي دا که شی چې ولې اچي قرباني ساروی ملي دی یا دا هم خو ګلدار مونږ د کسې دی غاړې ته واچي دا څه د پاره اچي ساروی ته بدمور کول د پاره کې خایس د پاره اچي خود د غزې ځان سره یاد د امام تقلید چې من کو څه د پاره کو د بی دیني د پاره کو که دین د پاره په دین کې حسن د که قبح ده حسن د شرع نو ام المؤمنین چې اچولې نه نو دا ساروی والا یعز بالله هغه په خپل لاس نو موږ وایو چې ساروی ته نسبت وکي نو پړې او کنډې یې کړه او چې دغه کسې نسبت کې انسان ته نو بیا به تم سي بیا به د انسان موافق خبرې ایسائی یا دایي په نقش قدمې نو ټای اساس شي لکه چې جوړندې بیا به تنه دا مراد علي صحیح شو بل سو کی تارا چھے لکا روافیز چھے نبیابتی ندقا برا دی او که انسان خرلن آچھے داغی حسن دسترو کالے آچھولے حمیلے آچھولے سورا خیستہ پیخکاری داولی نکری جی اس خدا تا چھو چاند دا یخی گا نا کبھی ہم ابھی جند ہونا کھے اس خدا سڑیم دی گا نا یو عذر دے بیماری نو آخر دے نکری دی سړی له جایز نه دی زنانو د پاره دی اوس یو صحابانه بیعت د پاره راغل نبی اسلام بیعت نه کوي لاس نه دی ورکړي قام سید رسول الله صلی الله علیه و آله خط د پیغمبر لاس د زنانه لاس سره چرته هم نه دی لګیږي روحانی پلار دی ګوره دار دی کنه دی دا امت څنګه تعلیم ورکړي اوس کورورو کې دا او بیان کوي خامخا هر څوک چې راځي لاس ورکوي دا بوډاګان وړي روان دي دی باندې ورځي دی به الله سوني شو خو دې پلان کې څنګه یې خدای غدانو چې تاولې د نوټ نه زوګه تلېګه زګه خدای خدانو الکه ځوان غر کېږي بوډا ته خو مر ته نه دي ته د حرام ته ورېږي دا غسره ګنا ده په حکم د زنا کې نه ده د لاس زنا نه ده ته بس پینه ګیره باندې اوس دې ته آرام شي او حدیث کې راځي الله او زما غضب چې انتها ته راځي نو چې غریب سړی ګنا کوي بوډا سړی ګنا کوي بادشاہی ونو تم دی حرامی توب پیداوش زروانم یو سپینگیره و دیر خواهم دیر چالاکا و مشورم دو دقا چالی شروع کو نمی اگر زور حرام توب دیز بیا شروع کو نو ویتانا خود چرت هم نخلاجی کو باباگان دیم را لطس نسلیس هم نشت دیو سو دل تمیم نپری دی دادم مور چی کموان و آغا زمان خپل آوان نوس پل ولید سره ما دا ځوانه ماشومان لوبې مکولې یو ځای نو دا مخپل دي نو څو ماشومان اوس ورانه کوي غټ شوی نو سره لوبې کوي دا څه ناشنا خبرې دي یا زمونږ او دری کور منس کې تو تو سانګې د دې طرف ته ودا نشي دا زم خپل ناشنا خپل ولې د دې نیا زم ما د نیا د نیا څخه خپل و دا مخپل دي و شړې نو خپل ولې خو پیژن اوس غرض می داره اولاده خوی او پیجن اول علا خبره کن زنانه که خپل حسن وی نشته ده سوینواله سرواله تو دا پری گره دا خو نو الله ده تا کالی دا کدی جدا با کالی آشه دل تا با پیزوان آشه میخکه چارگول با آشه گتمه با آشه همیلون با آشه خبره بانده سی چه دا خیسته جده که ذاتی او سره الله خیسته پیدا کرده و زنانه خو ځکه نه مانی چې تربور ولی نه کنه و نور الله وی چې دې خسته دي ګری ته وګوره سوره فن کې الله نو ام المؤمنین چې دا کول دي برکت یې شوې پاتې شو د تخلید خبره نو ان شاء الله په خپل ځای روان دا به بیا ساتي ولا آمین البیت الحرام او نا چې قص کوي د بیت الله را رواني تاسو فکرې چې بیت الله ته زمولار کې ته کېنې شو کې جنو کې یا وتون چې لټای دیو فضل من ربهم دهروباری در خپل فضل د تجارت فضل د الله نه چلټي دی د فضل د الله نه ورزوانه او رضامن کیا د الله په حج غرسی چې د الله فضل د الله رضامن کیا فضل خالی وخت کې تجارت و اذا حللتم او کلا چې حلال شي تاسو او زید احرام نه تحلیل و حد تسلیم دا حج نواتل سری خلاخ اکبر احرام دے دا غیر وطل فاستوادون عبر لیل استحباب خلاخ نخکار کوئی فاستوادون نخکار کوئی بھی فحلات دے احرام کی اخکار ہو رہی کار د پاره دلالت ومنه کې چې ګورې دا شی مونږ کې ناشتي ارزږي په خپل هم ګناونه کې خو د بل د پاره دلالم جوړ نشي دا دلال دی رانی کې خیال لیکلی ها شرعي دلال اغیر اجر ملوي دال علی الخير کفایله حدیث کې راځي د نیکې طرف تلار خودون کې لار شلکه ضرورت دی خدا پلانې سړی نیک دی څه بدل کړم ما مې یادو لار زه دی خو نه ما دا سړی چې څنګه ورکړ نو هغه ته چې سونه ثواب دی دی دال ته هم الله سړي ځکه اراده یې وکړه امر لیل استحبام سمانا خاجاز لکم الاستیاد نو جائز دی ستاسی دا پارخ کارو سم ولا یجربنکم او رادی نخی تاسو لرا منگ مانکو رادی نکاگی تاسو لرا تیز دی نکی تاسو لرا شیخ مانکو لرادی نخی تاسو لرا شرعانو بغض قوم اند قوم بغض د یو قوم تا سره اخو دی خو خبره نیت دی خنه دی نو راشو سچل خو خوس ان سودوکم چې بندوي تاسو ان سودوکم چې بند کړی و تاسو لرام په خوا د مسجد حرام نام مکی ولا من کړیو کنو ا چې نه برازي صح کال بنا راضی ٹھیک تھا بل شر چې څوک زمنګ نظر شي واپس کوي به تاسو نه چرآشي مونږ ته نه به واپس کو بل چې راضی بل کال نو غره توفک موفق بنخ کار کوي نبی رسول الله ٹھیک تھا تمام تاریخ وګ رسول پیغمبرانو کړي علماو کړي دا کنه پیغمبر عالم نو صحابه کړي دا رسولها صلح خدا خلق کی نور خلق پر ایسو پوئی نور خلق و صلح توئی تیارے دا جنگ ناکار جنگ صلح دا دی خلق پر اصطلاح امریکی و دی خلق پر اصطلاح و صلح و خیر قرآن سوئی صلح دی اکڑا اس بم نکی فاتدو بمسلمات دا علیکم و ککی در سران ندخ شکوا بیا قران دا چل خیدار سو پروس کالی من کړی نو سخ کالی وی لاس می بر دی کور ته دیم نه پریدم زما په دې پوسه بم را نشي نه نه ته داسې ونه کی دشمنی دی او قوم دی باعث د شي پتا باندې چې بند کړی یې تاسو په خوا ده مسجد حرام نا جماعت عزت من مانا مشهور کوم بیت الله د بیت الله نا انتا تدو یو مثبت معنا چې زیاته کوي تاسو پدی دا دشمنی دی پتا چې باندې باعث نشی را دینه کوي تاسو لرا تیز دینه کی تاسو لرا ګرم دینه کی تاسو لرا چې بیا پی زیاته وکي زړه دشمنی دوست لمبر درشه چې زور تنو باسي نه نه نه د منفی چې زیاته ونه کوي د زیاتینا مثبته وتعاونوا علی البر او امداد کوي موږ اصول کې ذکر کړیو اعانت او استعانت اعانت اسباب دلاندې استعانت بلا اسباب امداد او استمداد هم دغه اصولو کې موږ معنی کړو نو امداد کوي د یو بل په خورولو د توحید کې علل بیر توحید واتقوا او په بندولو د شرکین یعنا واتقوا نه بندولو د شرک نه واتقوا او په خورولو د سنت کې تستوری رحم الله دا معنی کوي تفسیر شتري مون سره دارنګ لجنون مصری رحم الله دا معنی کوي بیر توحید تقوا د نیکي خصیز د سړي عمل پر راکېږي هغه سنت دی پیغمبر نو توس سنت بیانې یو عالم درس کې استاکلي کې استالاقه کې د صورت بیان نو داغه مرسته وکړ کنه مټوله مضبوط کا سړی اورانه مې ده در سره په دې کار کې مې نه ده دا به در سره پنره کوم او اخو در سره نور مې ورانه ده ګوره کاروبه او دا به نه وي چې ورانه دې دو په خلبه نه وي چې نار کړي راته نه خو منافقت دی حدیث کې راځي یو سړی سره دې مینا و دیني نو ته وایې لکه زما در سره دا کارای کوته سنت عمل خدا غري الله دا خور کې دنیا کې کورونو کې علاقه کې پدې ذاتی ورانه د ستا شهر څنګه چی کوي اگر چې د درې ورځې سیوا جایز نه ده ها الحب فی الله والبغض فی الله مشرک ته مبتدی دی حتی تؤمنو قران یو وخت پر زم ستاسو محاربه روانه ولا تعاونوا و امداد مکوئ مټی ما مضبوط عینونی لکا ذلقرنین وی مټی می مضبوطی کئ ولا تعاونوا و امداد مکوئ دیوبل او پرولو د شرک اسم شرک ولو دوان او پرولو د بدعت سنون مصری عبد الله تستوری رحمه الله دغه مان کوي نظر د غیر الله دی بوی تی نسی دی او دوان ذاتی فرید د شرک بوی ناراضی او دوان صفت پلید تی بوی تی ناراضی او گورا عرس دیں مولود دیں خلاف سنت دعوتور دی تائی دی اونکی نی خرم ندر سرا نغری کی لرگی اکدم اگر کزما گاونڈی ولی نی مکہ ودا ناراوات کسال لا غم خادی را سرا نکی ضرورت نشتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا جامع مالا بس دی دا زما کفن دی ستا سی کفن تمیم ضرورت نشتا دی دا سی مشر دی تیر شوی دی تر آتا جنازہ بانی که ولاری ہو کنی تو خوشحالی گیا سی مشری دا یو شکر دی کم چو اسی بخلوی چو دیر خفای مورکس دا سی ندر کم کس چی وفات شی عالم پسې خفه یقین وکړه دا حق پرس ولا ما دا د دین خلک دا ناس خلک دا به خفه کیږي ځکه کم ځای چې سیده کوي هغه ځای پسې خفه کیږي کمه وش والله ان لله و ان الیه راجعون وي علما پسې اړ کله چې مرګري وفات شي نو خلق نزان لا الله تا نهایت ظلم نرمي جاړل خلق مخکنا ځکه چې زم جڑا شروع بل ته بسته تسلی ورکړي زړمو خپکیږي نن یو مسلمان کم شو مرګره مې کم شو او چې بد سره مړ شي په ورځ باندې خو خوشاله یم چې موسکم شکر مو بس الحمدلله ازبان العذاب عفانی دا د غلو بوجي دی خدای لری کړ چې ممکن اوسګر شو قران هم وی کنه فقط یاداد للذین کفروا الحمدلله یا الله شکر دې چې دا یو خلیتی خلری شو مطبع دانه چاری و سڑی مری آنکا پتا در تنی ندام ذکر کئی فقہا اللہ کدا سڑی تا تخی نتیو بخی او کنی نبیاشم تا پلوڑو بانوی زمان پر کسی کار دی او برا بانی پوش بزر بیا دیر بیا ما خبری پریدی گو ایسی امنا نو بیا دا سی ورس روایا دانه خود جسوک مر شیال اللہ خوبی خریش با دیر خس سڑی ہونا دا سی و دا سی و دیگا میں خوب کن واتقوا الله ويريغي د الله نه دا ګور طالبانو ترجمه سره وکړو ان شاء الله دا سلور مسائل دی او دا بدلتا لګوږي یقینا الله شدید العقاب سخ عذاب ولرین الله سحراب کړی دی وګوره غدا دی حرمت علیکم البیتتم خراب کړی شوی دی پتا سبانی مردارام والدم اوینا دم مسفوحا ولحم الخنزیر او وخه د خنزیر وخه یاد کړه دا پاکیو خشه دی کنه نور داغه تمام اجزا پلیتی چې پلیتی خوري نو پلیتی کنه لکه وای جلاله کم ساروی چې غول خوري نو دا په یمو خرجنه ولکه خنزیران خنزیر خو ته اجزا مې دوه سره سره مزه کنه او فراق کې خبره وکوي شي د دیو جن ابو شیخ ذکر کوي رحم الله او هغه روایت هم راوړي اگر چی تطبیق یې من کوو وي مشرک د تلاس در کی نو لا شلاس وینزا حلن کې نور روایتونو کې راځي چې دا پلیتی حکمی دا اخیری دا ظاهری نه ده او دا راځي دا ټیک اوس تطبیق یې کو من کوو دا او کا د وجې د نفرت نه چې دا پته ولګي زما دا دین خنه کوله ما دې دونه نفرت کي بلار راځین ولار ورته څنګه دادی کنه دي لار ورته څنګه دا ټیکسونه ته ډیر کواله چې دې سار لته مسلمان خوشي کنه دا اوس مسلمان باندې ټیکس باغوي سنشته هغه کدي ټول ملکي ګرځي ګوتو ورته نه نږدې کې او کدي ملکي ګيري واره سړې وې جوړې کوته کېدل ته منډلې ته پټ دی او کدا شین چې کوم پښې راو باشو دا ځکه کې حیران به پاتې فرضګر دا لسه دي دشمن شو بابا او بابا یې شو دشمن شرم دا قوم نه کامیابی چې خپل پردې کو پردې خپل کو شرم نه کامیابی ودم وینا بيدن کی ولحم الخنزير او هاغه کلمه 173 سوره بقره کې موږ وضاحت کړو او هاغه کلمه او الا چې आवाज شي سیوا د الله نه به پای کلمه आवाज شي پای سره سیوا د الله نه هاغه کلمه سره بابا د پاره د پاره غیر الله आवाज شي کار کمه وشو چر چر ګړې به بابا ستاسو په نوم وکوم نو نظر منخ تبیا درې قسمو شی منلې تعین يم کړې دا غوای دې دا شر دې دا شر ګړې دا پېښې دې دا کپڑا دا او حلال کو نو دا حرام دې په اتفاق سره نیشو خورن خوشو بخبره بانی دویم آغا دیم چیز تایی نینا دیکھنی کار بیوشو نصب اور کومیس یم ندیکھنی بیا چاور تا مسئلہ بیان که تو بیویس تلک بیا سور کئین دا خوراک جایز دریم تایی نکڑه دیم کار بیوشو نو دا پلانه شی باور کوم دا این مانا مقرر کڑی خاص کڑی پدی که چر تعالیم ور تا بیانو کو چه دا شی ناروا دیم دا توبه ویستلا دی باره کی اختلافو لیکن دا محققین و قول راجه ما تفسیر الرحمن حواله ور کڑی و تفسیر عزیزی فتاوا عزیزی دا شاہ عبدالعزیز رحمه الله حسین علی رحم الله شیخ القران رحم الله نور حقیقی دا کابر رحمه الله اغه وی چې دا کلمه پلیت ده چې نوم پیوچت شو اوس دا شی پلیت دی اگر کده توبه وسته ده زب ہے به کی چاله ور کولم نشي زکه تعجب ده حیوان بیا به خخ کی سپیت هم نشي اچولې ولی اریج سن دا غل دی پلیت د باباګانو منښت د درگاهونه وب چې څونه سکول د زی تفوستو چې زی قبرونو خواته چې کورونه زیارتونو له احتیاط کوی اکثر په کې دا مصیبت شیخ القران رحم الله وی من چې شلاخه کیتلو دو مولیان نور مو زم مزکین استم سور کې هغه من ته کې شیو الته مټ پروتو مشکل پاته خبرو امار سیدا خدا کا شیر دیگه نا غیر تپوس شد مای داتا شده چه اوز کنه داغنه ما تپوسو که منجور نه دا دروغو وکیل دا کرامتونه بجور که و جیدا چی او دا خیر و چم او دا اوز کنه جکم ده بار یوزی تبه کڑه یا چوری و بلی تبه کڑه دا چرسو او دا سیگرٹو دا حرامتو پسده دومانی دا بوجه ګاغاو ته چې دا د شاسف خرم شای اسماعیل دا خو دا چې ټریننګو چې غر کې مجاهدین دې ځنه به سالن ترکاری او ډوډۍ راکړه چې برابر وکړه روان وشو هغه کوم غیرتو اصحاب کاف سپه او غیرت پکې وو لګ تعلیم باندې پوه شو خار سپیل تعلیم ورکه هغه سونه تکړی او دا بوډا شو او د قران په تعلیم باندې دی پوه نشو دې دا غین هم لاندې شو الله الله دې هدایت مال ته چې هغه انګولې څنګه کوښ کو نو بیا به واپس راځي نور به وړو وای هغه مړ شو دې کې خف کو نو څه دغه دا شي د دې ملګری سره یو ځای کې ښکاری بابا وای د دې کې سوکې وي ته پته وي اول چې زین و ښکاری بابا لبځي بیا به دینور لږی تاریخ پته نشته دی وای دا څه کسان و اوس سره سپېو مړو نو اولې په سپې باندې درګه جوړ کړی په دې شکرانه ټولې خلیبه ای ویلی دا نو دا پلیت تی لکه شاہ سیبوی لکه سپی و خنزیر بانی چی بسم اللہ وی اگر پدی نو پاکی گی دغسی لکه مثلا یو سڑے ووی خزی تا کلیماتو کی اثر دیکھا نا دا کلیمہ دونا اثر والا دا یو سڑے دا چیوی علا یاز باللہ سم علا یاز باللہ دا قرآن دا آیات نمانا نا کلیمہ یو اثر اپلی نکن تاثیر نشو اثر دیر رجی دارنگ لیو سڑے خزی تا ہوئی چی تا ازاد ای طلاق ای کلمی اثر ہو کو کنا اس گرزی ملیانا پچی دیسی چلو کنا ما خود ری پیری داوی لینو گرزا پچنو چی ستا خوخانا بمنگ سا سخت دی پتا زیادی واس بمنگ ای بیاد حلی اوالی گوری کل چی دی ورکولن تعلیم سر سوچ کرو تا سوچ کرو اگر بدل چل خود لیوی چې یو ورکه بیا سوچ وکړه یو میاشت تیریږي د سړیا کل دی راځي کنه چې دویمه میاشت بیا به سره جوړو کې خبره وکړه شي دی وای نه هغه او دغه خلاص دا درې کاڼي دی او دا درې غرګي دی او درځو غره بیا ناشي نو چې نور باندې نه بیا به غیرتو شروع کی بل ته وای چې ته وسره شرغات یو کو بیا به ما ته پرېږي چې لوندګي دا به غیرتو بیا شروع کی نو مولیان عمر پسې دا بغیرتوب شروع او بیا دل نکاح تړم حدیث کې راځي تحلیل والا حکم دی دا دواړه لانتیان دي محلل او محلل له دواړه لانتیان دي الله اکبر نو دام پلیت والمنخنقه دا الله حرام کړی دي نو حلالی ونه غنی ول منخنقه او خفی شوی خفی شوی شیخ بابانه کولا دې زینونی شه حضور باندې مړې زمن دې اصلاح کې ورته سوی صاحبندی ساور لبن ک مړې والموقوذة او تکول شوی لوړ دې سر لخلاص کی وګورا وا می خدا قران او ته مردار وي غوخه کې څه فرق شته ولی کلمه یې په نه دا ویل کنه بسم الله یې په نه دا ویل شرعی ذبح نه دا عجیب خبره تو نه اثر دې وګي والمترديه اردان دم اور ارغستلی دا غرنام برا خطلی و جخفی دا شو خطر او گزار شو ونطیحتم او سیرل شوی پخ کربانیم جنگ یو کو ابلی والله گزارول کو خکری پکی دن نکو مڑا یک نو چی مڑا شو بسم الله په نه دا ویل شوې صبح نه دا شوې صاحب کې نو د شلاړ مړه شوندا مردار واغا اکل صبح چوپړل دا غین لیو صبح دریندا هغه تینو خپل د شهراوي سروي خپل مړیک لاس شو الا ما ذکیتم مگر اگر وادي پتا شی باندې د دې سارونه چې صبح یې کوي بسم الله وې ژوندۍ و او زب هدي کړو خبره باندې پیږي. زبه بیا یو اختیاری ده بل استراری ده، ده مجبوری ده. اختیاری قبله تا بکی و صحیح به زبه کی دیوار طرف تا داشه که پتا اینه لگه جی کم طرف تا دا قصاب ساروه ده. الله اکبر، کم طرف تا ایچه مخ قبله تا بکی بسم الله بکی. الله اکبر، زبا استراری ده مجبوری، ساروی ده تختیده لده، نشی سوکنی ولی، یا لیوانه شوه ده، یا کوئی ده گرزیده لده، سری ده لانده ده نور ده پاسه ده، نو ده لانده بسوک جیو والا لده، غر نه گرزیده لده، کمر که انخطه ده، ساپکی ده، خبره بانی پویه گه، تیره شه او گرزوه کم زیبانی چوله گه ده، وینه تینوه تا ده حلال ده، ده تا وی زبا استراری ده مجبوری. دا خو مرای نه دا وسوین مونږ وی وایو خبر هم دغه د استرار هم دغه وای تلان نه لاس ز اسټ تر راک ما او تاسو ویلی چا کمری دا کول کسان راځي مشي او ډوړې موړې تیار کړم طالب پیراغلم رشي چل کو ير دا کمر دې پټی نه خو کو زه دې رغړنی ولې ویزا دا خوراک ما ته راکړي او دا بدل لری کړم وی شهید خوراک یو کو دل خپل واچوي اړولې پتا شي دی اوړلې په ما چرته وې تا نه پاتې نه ته وي مونږ نه پاتې نه و ما ذو بها علن نسب او حرام دی پتا سو باندې اواچي زبح شوي حلال کړې شوي علن نسب په درگاهونو کې درگاه زیارت لې شی وړې دیوالته دا بندار دا وړم دی خرو دا حرام دی ولي لا عقر فی الاسلام ابو داود حدیث خبر الوفات ذبح نشتر پر اسلام کی بل حدیث کے لعنت ویلے دے اللہ بل روایت کی راضی لعنت ویلے دے پیغمبر باغا چا من ذبح لغیر اللہ بل کی راضی ملعون لعنتی دے او گورا سونا کلک خبر کئی خدغه شکلکه خبره واضح رسول غواړي فصدا بما تو عمر صدع وي شیشه ته چې ډز ورکی او ماته چې ټوټي ټوټي شي بل شي پیغمبر تویدا شي صاحب بیانو کا ارس بیل را بیل کا جدا جدا کا ګول مول بنکه یره کدغه شو شي کنه نو داسې داسې نه نه او چې داسې ګول غوند کې داسې جړلنګ نه خدغه شو چې نارنج دې کنه دون وخت ولې ځای کې نارنج دے وان تستقسمو او دا چی قسمت لٹوئی تاسو خپل بالازلام پا غش و سرام غشی بے دا اکلا پا بازی بے سلی کریو پا بازی بے سلی کریو ہاں او نا نیم دے او دریم دا سلورم دا و نشت دے ذالکم فسق دارن لکیدل ستا سودی پلیت الخبیثات للخبیثین او پلیت طریقې د پلیتو خلقو کار دی اره ولګو سره اوس پنت پلیتی ده داتا شي پلیتی فسق پلیت نو حرام دی الیوم او نن ورځ یا ایسا اللذینا ناو بید شو ستاسر آقا کسان ناو میرن کفرو چی کافر دی من دینی کم ستاسو دا دین نا چی گورو زمگا پوی عرصو کی خلاف کئی فلا تخشوهم نمی یری گئی دا دوینا وخشونی او یری گئی زمان خاصو یری گئی زمانا او گورا چه مسئله دی صفا بیان کرده قل یا ایوه الکافرون لا عابد ما تعبدون ستا زیارت لنا درزم بایکاتو شو کنه چه بایکاتو شو بیا با در نار سو کن نامی در شیر سڑه و سو در گوتو نووته در قلار بانی که نیتن نو چه تو هم بسر گول ملکه لو تدهنو فیدهنون دی ورته ځان د ټوکرې ټوکرې کیږي او دا په جلسه کې حاضری کې دا تقریر تزید ملګرتیا کوي واغم دغه شی ته نه جوړیږي. بس چیرلو دا غره نو الیوم نن ورځ اقبلت لکم پورا میکو ستاسی دا پارا دین ستاسی او پورا میکو پتاسی بانی نیامت خپل چی قرآن دے لکا سور یونس و پندو سمایات و پندو سمایات قل بفضل الله وبرحمته او آیا پدی قرآن فضل دا اللہ قرآن وبرحمته او پدی قرآن پدی دوارو بانی فلی افرهو پکار دے چی دا خلق شی خوش آلا خیستا کتاب دے اللہ پورا کن او سو گو رئی پکار دے چی عید خود دی دفع روشی کن او جائز ندے اسلام کی کن ورې ماول کینو ویل صحابه سو ویلو دا یا چکم دکې نازل دې ما ته پته ده نو پکار دې چلته سوې جلسی جلوسونه به کړې اوس وای یوم عمرم پکار دې یوم ابو ناوی خو بيدینی کول ان ته بيدینی مقابله په بيدینی کې هغه هم نشته دی او دا هم نشته دی دا برشیانې دا د يهوديت او د عیسایت په دین کې مونږ یې نه کو مونږ یې نه مونږ د دیو جنا مولا علی قاری رحم الله په شرح د فقہ اکبر کې لیکي طالبان شوګشته په صفه ده کې فلا نحتاج فی امر الدین الا امر خارج من القران والسنه چې د قران او سنت نه بار یو خبره یې موږ ورته مختای نه یو الله زمون دین پورا کړی امام مالک په اعتصام کې لیکي ما لم يكن يوم اذن دينا لا يكون يوم اذن دينا کوم شي چې د سوابو دور کې دین نو دوسو مغه دین نه دي صحابه غاړو ته هارون نو وا شولي چې حضرت لل نو اجي ځان نه جوړ کو رټي غوي روان دي نو دا دین نه دي کنه صحابه دور کې خدای په ګورم کې نو بوتلی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اغا زنانہ و راوستی و پٹا او دا پیغمبر کر ایدن نکڑا پٹا سڑو چرتلی دلی نوام و نستا غیرت دا دجستا ناوی تمام دنیا گوری لارو کی ورطالکان نیغ نیغ اولا سنوائی فبریتو شیرہ غٹا خدا فخوا دی دولی وړلو به واجبہ طریقو کې دې شری سیم تیاری سلور ګټه یو شی جوړ کړو هغه به کې خو دو پکې به کې نه ولم ناغه به بیا الکانو قشې کولی یو بل ته تلل راي کنه دا کافر لور سم مې خو نه مړی کو چغالک ور سره چل کې دا قشې به نبی ستی نه و هلن کې حدیث کې راځي لا نتی دی هغه سره چې د خپل خزي حال وی بار سړو تا او لعنتی دا خزو چې د خپل خاون خبرې کوي نورو خزو ته دا د حرمیتوب لارې دی الله بندي دغه پیغمبري بندي نه بکی د پردو خزو خبرې باندې کوي دغه ورته وي چې مان که استبل نشترین او سړې بم دغه ورته وي چې او دغه شیل مان تکړه سړې بل نشترین دې یقین یا رسول الله پلانې خودونه تکړه وندا به چې فرې زما د خپل غړ کې سمنګ کولې ور کړم ته وې کوم دغه دی او چې ټی وی کې نه نو چې دا غړ غړ پهلوان دا د وخه بوجي را پکې ناش کیږي نه دی وې زموږ خپل ځل غړ کې دا څه مونږ کوره دي ته دې کوم دا څنګه دی شرمېدل لري د ګنا لري ورته نه خوځل دا رنګ له له موبایل ورکم انټرنیټ ته کې نه و ټلیفونونو ته کې نه و یقین وکا یو میاشت ورته اجازه ورکړه کدا څه خزه پاتې شو الا من شاء الله د انټرنیټ او د موبایلو چې څوک چې چلی دی او سوي دی داغلی دی داغه جوړیدلو سپوري نشته رنه به بیاي دا شي بدره شي دی دا نوجوانانو کدا خیالی چیره دا علماء پا دی سیزونو بانی خبر ندی. فقها لیکی چی علیم دا عرف نه خبر نی، نو دی علیم ندی دی جاہل دی، منگ تا دا اخفل خلق دیر خم علوم دی. اللہ دا شرم تیز وی پسر باندی کنا دا شره دغه هر سدی چکم دی او دا سدان لمات کرده دا منگ دید مخی نفی جنو که وی او که نی وی و تاسو ایمانداری وکړئ، د دې خپل دین خدمت وکړئ. صحابه او کې غیرت او اوی د کفارو نه دي متاثر شوی، بلکې کفار د خپل ځان نه متاثر کړ. غیرت باندې عمل وکړئ، غرض مې دادی اوس کم دی دادی ګورم کې خزر روانه کړی نه ډیر وای ډیر خکر پټوانی وباسي دا ډیر چې مخکې شي کنه ناوی بیا او زراو دا دغه کیو پټوانو باشیو شراب هر نه روي. الله اکبر دا طریقه وا. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها گرانه و نبی صلی الله علیه وسلم ته اولوریم داسی و چرازدار اولوریم دا اوسنې خو یو نیمه کنه دې ته مو ای بیا خبر کلی کې ورسې دار می داسی داجی داسی و راز خبره الله وفات کېدل وصیت یو کوم د کټ باندې پاسه دا صادر چوسل کاشي چې زما په جوسی باندې به صادر واچوي چې زما بدن دلري نه نخکاری شي دا سونه غټي ورکوټي شي دا ښکارن شي. الله دا شي غیرتی قوم چې مر نو رستم د پردې احتمال اوسنې خلنو ته ګوره غیرت دیول پکار دی. انګريز سره ځان برابرې خو د خپل پیغمبر لور سره ځان نه برابرې. صحابانه وی دا الله پیغمبر زر اعظم نو پلار باندې زما لمن وګدر ازمه کې سره لګي نبای زینو کې دوړي پلیتی میګن هغه مخ کې پاکي دوړي شته خاوري چې لمن پراخ کړی شو یاو دسو ټیک ده پلیتی غو نشته رنګ نو دوړي دده به جامې څنګه یې اللنگ ونده کی سوش وقت وای تاسی جانگی چو وقت وای اقا جانگی او داسی اوز خلا داسی دی داخپی با پکی داسی تول که دارا تاوس پین روانی او داسی بوی چکی نیزو خوب سم اسمان پا قتلیم او کمی سی ماشا اللہ ننزک جو ورد خلقوی اقا شید گوڑای حلن کی تمام فقحالی کی زرانه جامی چی دده بدن قد و قامت پا کخکاری دا شرن په حکم د بربند کې دا بربند ده. پلار باندې چروانی شړی را لاندا به تلار ور کوي اوس پر چاپلات نه ځانته نه ساته نه جوړ شړی کته وګروت په خانه خبره مردان کې موږ روانو مولیانم را سره زما خدا پرده یې چې دا څه ساده کپڑے او ځان پولی مولی والی شروع کیو مرګریونو د کالج چټي وشو موږ په روڑ باندې چاوړې دلو خسته به مالې می غټ کالج نه هغه زوړ جمعه طرف ته سړې دي نما یلکه ځان ساتي زنانه دي خوب مونږ کی ما ته پته وا پغلار باندې ځتلې مې پیران ما ته د تو ګوروس زنانه مې شته چې فخر نو چې کله هغه راوته نو زه بار او ختمه دکاندار واغ سره لکې نه سمه یلکه ستړې شوې ما او دې ما پسې ورستو او چې دې زما زیات راتلل نو بلې پلنې بلې ته وکتل سترګې ووهلا وګیري والا دی په خدای یقین وکړه چې دیکه یې ورکړه مولیان لاندې نالۍ کې پراته وو او دا یو خندا د ښځې لاړې چې پاسې د کپڑے څخه او دپاره کرسۍ کې را سره سړي ما ته کرسۍ پرېښوده مېلمه زه کښېنه ما ته چې ټول چلم تا را سره وکړو په خپله کرسو باندې کښېنې ما تاسو ته نه وویل تاسو ما تقریر وکړو چې دا پلنې دا خو د ترکو بیانې اسپی دي دی. دې ته دین نه دی ښودلې دغه انګریز په دغه کې استبل کې لوی شوي دي ځان ته نه ساتي. صحابانه وایي چې موږ به دیوال پورې داسې جوخ شو چې سړي به راله چې زموږ دا کپڑا دا پړونې پر پورې ونښته هغه ایماندار خورلنی یو شی خو نه دی دنیا ده خو زه په دې به اکتفا وکړم څه به ووایم دین نه دی خزانه ده لویه ده ایمان د بچکی دو خیسته کتاب دی. نو هغه څوک چې مختار شو فی مخمصتن ولوگکین غیر متجانف لاسم او نو مائل گناتام جنف مخ کی سورہ بقرہ کی تیر شو جنفن او اسمن نو نشتر گناہ پا وارث باندی حاکم بانی چلے دیو تسو کی مسئلہ بیان کی کل چمڑے سی مائل شوی گناہ تا مال میں او لگوا خبر بانی بابا جوڑ کا نو دے با وقت بانی آوری فامل باتی نکی نو دلتو مائل شوی وی پترب دا گرا لی اسمین گنا تا نو اللہ جائز ندی ہاں جائز دی چی گنا پریت نی سربتی ننگو دیرتی ننگو ری قدر دون چی مل نشن دا خمر جائز دی چر تا بودھائی را غلی وام تا سستری شوی جدا بوئی مخوخ مولا مولا تبیلیو چی دست لو غوندګی چې خارج شي کنه خطه سو پوکې غوندګی نو داس ماتيږي او کنه هغه ماتيږي چې داغې نم لګي وي ماتي کنه نه شډیر لګي وې کته کوله مو کینو ستانه ماتيږي ستا دون غټ غټ شونډې به خوځيږي دا اوسم لوګ ورکوټه نه تمنګ وایو چې دا دور لوی لوی ګناونه دونم قران ته سونه کې متجانفین سربه بنفریدا معنا یخیر الله بخون کې بهربان دې تفوس کیتانه ماذا احل لهم سروادی دیو لرام او آیا احل لکم الطیبات روادی تاسو لرام پاک چیزونا چی قرآن و سنت بیان کری دیا قفاک وما علمتم او حغشین روادی چی تعلیم ورکری تاسو علم تم تعلیم ورکی تاسو الجواری کاریانو تام باز تفس پیر جواری کاریانو تام بکلیبین پدا سی حال کی شستاق پل مملوکوی ایلکا تاریبا شستاق پل سپیر تاخکار پس یولی گلو بسم اللہ دیوئے لان آغال تونی ولو پرشی با خبر آمانی اویش لولو زخم شرط دی بگی نتال حلال لی او کجوندی لی بیا منتو بیا زب حد دبانی خدا بل لگی دلی داگا ولی گلو آخکاری ونی ولو کن خبر آمانی کوئی نستا مملوک ندی یا اسی دا کلی سپی من دکلی بینی ولو ناستا مملوک ندی دیده کی جی ترجمه کی دا مولیانو افلتی مولی دلی دی سو بلا غری دی دی اسان ترجمه ده او آیا دغا مولیان صدا کم چی تمام اماری پری پردو مدحو کی سیاستونو کی دل ویدا آیا ترجمه که لفظی او که قدری بس ما تا منظوره ده چی دره پیری وین او نخوڑنو نو بس دا تعلیم دی دری پر اخکارونی ولو داغی تعلیم طریقی دی خلق ساروے یا چر چرگوڑے دخپینا پڑے ورطواچے پزمک راکاگی راکاگی یوزے کی خخ کی او دا سپے بیا پریگی دی نو آگا پاگا بوئی بانی زیال تی رو بچ دا شرو رو یادا تی نو چی آگا اخکارونی سی او نخوری نو پوہشی دے تعلیم وقت دی او گورا دا دی زمانه محضب و نخنه دی هر خیرات پوری سپیچ تعلیم حاصل که نو نخوری حلن که حرس پا کسو نه دیر دی نو زکا وی چه تعلیم حاصل کرده خلی پاکشو خکاری نیوله دی زخمی کرده مردار نده حلال دی او دا مسلمان گیره اسپینه شمارت نیدی و تعلیم حاصل نکو دا دا دلات هر شه پلیت دی او که دا خلی لاری دا لبخلی که توکی نوم پلیتی دی ایو کسو جی بابا خلی که لاری تو گناپا که خراج که تو کن او دا زر تیر که جزا برکتی شما نو دا چی قوم نفسه گی لکی ید اللہ بنده سڑی خپل خراج که نشی تیرو ولوی برکت دن نکو اللہ ورا تعلیم دی آغیست دی صحابه چې تعلیم اغیسته رسنګ خلکو خلک دي کنه سپه د تعلیم اغیسته حیواناتو کې باز باخره خارو ته وګوره توتی ته تعلیم وتور کې څنګه خبرې کوي ساروی دي نن سبا یې پرې سرکشو کې ګډای نه غوا میخه خر ټټو ګډیږي قسمه قسمه کس تعلیم ورکړې یو کسو اصلی تعلیم ورکړې هغه یو وشته د لیدو خبره راته کوم هغه اس به د کور نه پړې مات کو را بغې قبر باندې بولاړو تمام اورس خوراک نه کولو کې بناستو جړل ما اسو د لیدو خبره ده کوم جړلې زبای او رشتدار ما ته وي د ښکار سپې می ساتلې دا وخت کې د طالبو ما علم دورانو تو ګور دا خان نا سپې ته وي بچو خان دا نه دا شو خلې واسه ما دې ته وګور دا و تعلیم او دې ته تعلیم ورکه چې شړې خلې واسه کې چې د حق خبرو وکړه نو دې نه کوي نو سپې خلې واسه کم وخت ته بتالي خیرکم من تعلم القران ولو تاسو د قران او د سنت تعلیم دی ته خل نواز شیخ شلی او خل پټه بهتري مکلبین بل معنا دوی ما چتا مسلط کړی وی کیشکارلې وی سفل مملوک دی کنه چتا کیشکار دا لازمی معنی شو تعلمونهم تعلیم ورکوي دیو تا حاغشینا علمکم الله چې تعلیم در کړی تاسو ته الله او خري هغه امسکنا چې پاتې کړی دیخکار دیخکاریانو امسکنا پاتې کوی ساتلو علیکم تاسو ته تاسو نه شیخ به معنی کوله دیخکاریانو تاسو ته او ساتلو وی نه خوړلو واذکر اسم الله علی او یاد کینند الله علی په دی باندې شرائط ذکر کئ ستا مملوک وی شرطو ریداد یو معلم وی معلم تعلیم ورکړی دا معلم تعلیم حاصل کړی دویم ستا مملوکی ستا خپلی دو دریم چې د ښکار نه ونخري څلورم چې الله اکبر دی پیویلې پینځم چې زخمی کړی وي کاسی د مرین نه نیولې وجلې نه بیا منحنیقه کې داخل دی بیا به نه خوري خای دیوتا هغه چې خودنه کړی د تاسو الله خوري هغه چې اوساتی دا ښکاریان تاسو ته سوی باز تفس باز لطالیم ورکی و پریک دی آغا زین در تا زرک اونی سی کوتر اونی سی راوڑی دلتا ایدر لزرکی حدن که باز چال ورکی داکو تعلیم آلی سار لنیک شی او مولات سرد دی تعلیم نا دست نارواکی اصول گوی قرآن وَذْكُ رُسْبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِغِ إِلَى اللَّهِ نَزَان بچکی د دې حرام او پلیتونه یقینا دې الله زره حساب کوونکې زره حساب ناک شیخ وین الیوم نن ورځی روا دي ستاسو لپاره پاک چیزونه چې قران او سنت ذکرې او تو عام دا خلکو چې ورکرې شوی دی ورته کتاب روا دي لکم ستاسو لپاره تو عام د خوراک شی یعنی خوراک و تو عامکم خوراک ساسی روا دی دیو دو پارم او روا دی محصناتو تاسی دو پارم پاک لمنی خزی من المؤمنات دو مؤمنانونا پاک لمن والا چی بیادی نصب هم نی برنام و چامخ کتی دو خبره که چی خوندم کئی او چی بد لمنی تمام خاندان سترگی خکتش اللہ دی دو چا سترگی نخکتا کئی دو مسلمانان والمحصرات او پاک دامنې دو هغه کسان پاک دامنې خزی ده او روا دي در له پاک دامنې خزی دا کسانو هغه خلکو چې ورکړې شوی دی ورته کتاب په خوا ستاسي نه انګریز دی بل دی په پاغې کې پاک دامنې نو چې هغه د کلب کې منډې و انشاءالله به ته په کوم ځای کې په پړو کې اشاره عمر رضی الله تعالی عنہ ځکه وای چې مسلمانې د باندې حق دی دا نږدې ده نو دا والا چې بل عالی نو دا به صفات شي کور خاندان کې د خلنه ده نو چې د بل ځای نه کې دا به صفات شي حکم دی دا نه چې د اهل کتاب خو جایز نه دي عمر سه هم دا وای په وای منګ وکړل چې دا کوم کور د تلی نو علاقه خراب شوه دا اکثر به کې دا شي او چې نه کې نه کې کلا چې ورکوي تاسو دیو تا اجوره هن ماهرونه د دي محسنین شی پاک لمنی سړو ته وای ګور بدل منه نشي دل تباز خلق ویلی دي چې شرک نه یې کړي چونکی اهل کتاب ولې شرک نه کړي او زهیر ابن الله عیسی ابن الله ها کړي دي مطلب داري سوره بقره کې چې راځي لا تن کې هول مشرکات نوอัลته مشرکین د عربو یادین خبر باندې پوه شئ کنه او یې سره کتاب خونو او دا دی مشرکان او چونکی اهل کتاب دی کتاب ور کړه د کتاب د عزت توجه نه دونه وند کې احترام پدی کړه دا نه چې شرک نه عزیر ابن الله شرک نه دی عیسی ابن الله شرک نه دی نام وذوری دلته مان کړی دی یو دوت نه خطا یې ذکر نور مسله خو اخو نه وکنه الله دا غلطی ده خدا کتاب دو جنه ورته دون لوګون دکی عزت ویلاو شو شی پاک لمنی غیر مسافین مشی مستی وکون کی اینه مشی زیراکار او مشی نیونکی اخدان دیارانو مشی ارباشن یو مانا تاسی بدائی زرانو سرک لگوی چیوی پاک لمنی نوی زنا کونکی او نوی ارباشنی دا آیات مخ کی اغا آیات سر بیو لگوی پھر شوی نم تایید کی اغا دو سرک واغا سوک چینکارو کی پس دیوان نم یقیناً برباد شو عمل ددم اوی بلے پاخرت کی دتا واریارو نم او بوری وصلح ذکر کی اس اغا ذکر کی اے ایوانو علو داولی ذکر کی سب مناسبت دی پاہلی کتابو رد دے مشرکینو بانی رد دے درگاہونو بانی رد دے نو که مړ دی کی نو سی چل بکی اولا حصہ کی سلور وسائل بیان شو اوس او بوری مصلح دی سٹھن سولس زدہ لگو آئی جو بس کن بس دی بکو تو پدی اکتفاو کن انشاءاللہ